Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Sweetest. szumiało do samego końca. Tak w nawiązaniu do audycji Dariusza do Linii Nocnej, co daje ukojenie? Niby proste pytanie, a wcale jednak nie. Czasem takie ukojenie daje bliskość, czasem oddalenie tak na przekór, a nawet samotność. Na pewno ukojenie daje życzliwość, wsparcie, mały gest, dotyk. To też z pewnością tylko najważniejsze, robić, mniej mówić, czyli działania praktyczne są moim zdaniem tutaj najważniejsze. Dobrze, to teraz po tej dogłębnej, dousznej porcji bólu z podznaku Nine Inch Nails na początku audycji. W klimacie nocy już grupa The Cure. Wakacje się kończą i to na gorąco. Upał do końca tygodnia, prawie wszędzie powyżej 30 stopni, a do końca lata, jeśli dobrze obliczyłem, 26 dni. Irena Dan realizuje. Michał Żołądkowski prowadzi. Do czwartej dzielimy się z Państwem wielkim pięknem. Day of summer never felt so cold. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut po drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Niezmiennie jak co wtorkową noc, wielkie piękno, ależ niepokojąco, zaciekawiająco, tajemniczo ta stara szafa skrzypi. Gdzieś tam słychać kroki na strychu, a za firanką, za oknem cień nietoperza. A w kącie, tam na górze, w kącie sufitu, pająk. Mam sentyment do tej ścieżki dźwiękowej z Kruka przed momentem The Cure Burn. To teraz jak słuchać Cure jeszcze raz w tej mrocznej kołysance, która dla wielu też z pewnością jest wielkim pięknem. To takie dźwięki jak, no właśnie, jak pajęczyna oblane światłem gwiazd i utkane ze szkła, czyli jednym słowem lullaby. Czuję wiem, że wokół mnie nie kocha nikt. Czuję, że zawsze już będzie Jak słuchacie, nastał spokój. 26 minut po drugiej. Fragment polskiego wielkiego piękna sprzed to już 13 lat. Z piątej i ostatniej płyty Oena, Niekochana. To teraz, no za moment, z samych początków pierwszy album, czyli Modliszka. Pierwszy singiel, też warto przypomnieć, uznany przez miesięcznik wtedy tylko rok przebojem roku 1995. I jeszcze w temacie ukojenia cytat z Agnieszki Chylińskiej. Jakże trafny moim zdaniem. Samotność jest najgorsza. Można mieć pieniądze, można mieć piękny dom, samochód, ale gdy nie ma się z kim dzielić swoich smutków i radości, to jest właśnie najtrudniejsze i najbardziej przygnębiające dla człowieka. No to proszę Państwa, my do czwartej proponujemy no takie ukojenie. Jednym słowem bliskość. Wielkie piękno. No i zapraszamy do nas. Drzwi, jak słychać, otwarte. Twój wzrok

Your love affair has got to go. For 10 long years, for 10 long years, the leaves to rake her. Slow suicide's no way to go. And Piękno. That we made. takie dźwięki, że aż wąż wyjrzał z koszyka i zaczął się wić. Ale to nie Kobra, to program trzeci Polskiego Radia, 11 minut do trzeciej. Matt Season na Long Gone Day i jeszcze głos Marka Lanegana w tym utworze, też już przecież nieżyjącego, znanego wtedy chociażby zespołu Screaming Trees. Dobrze, wielkie piękno, klimat nocy, to jeszcze lata 90. i tak zwany grunge time, też jedna z moich ukochanych płyt, no na pewno lat 90. Dirt, no i jeden z 10 utworów życia. Oj, zdecydowanie. Down in a Hole, Alice in Chains.